Na maanden van intensieve voorbereiding is het eindelijk zover. Studenten journalistiek en fotografie van ROC Free Support hebben zich in wijkcentrum De Skammel gevestigd. De journalisten in spe zijn van 1 tot en met 11 juni op werkdagen in de Triske te vinden. Zij zullen in 2 grote redacties op zoek gaan naar al het nieuws binnen de wijk. Rob van Velsen, docent journalistiek en tevens mentor van deze studenten, vertelt over de insteek van het project. De insteek voor ons van het wijkproject is dat we leerlingen laten ervaren dat er ontzettend veel nieuws is, maar dat je persoonlijk contact moet maken met mensen om dat te achterhalen. Dus de mooie persoonlijke verhalen, maar ook de dingen waar mensen mee zitten, dat kan alleen door persoonlijk contact worden achterhaald. En niet van internet of uit kranten of de anderen na te praten, gewoon echt ervaren. En in de Triske wonen hele leuke mensen die heel veel te vertellen hebben, vandaar dat we voor de Triske hebben gekozen. De studenten zullen het nieuws verslaan door middel van geschreven pers, foto's, radio en televisie. Wij zijn de eindredacteuren van het stel. Dat betekent dat wij regisseren eigenlijk ook. Kunnen we het dan vastplakken en de boel een beetje observeren en in de hand proberen te houden. Nou, deze week zijn we dus de eindredacteur. En het is een beetje, we moeten nog wennen, want we zitten op een nieuwe plek. Dus de nieuwsgaring gaat in het begin een beetje moeizaam. Maar ik ga ervan uit dat wij heel veel plezier zullen hebben. Ik bedoel, je bent toch in de praktijk bezig en je leert heel erg veel dus. Je merkt het sowieso al. Je komt opeens in een voor heel veel mensen toch vreemde buurt. Je weet niet wat er speelt. Maar naarmate de dagen gaan vorderen, krijg je denk ik ook echt dat dingen steeds meer vorm proberen te beginnen te krijgen. En dat je ook de steeds interessante, maar ook persoonlijkere verhalen naar boven krijgt. Nou, we doen verslag van al het nieuws wat hier gebeurt in de Triske. Ik weet niet of er veel gebeurt. Het is ook nieuws zoeken op een gegeven moment. Maar dat is dus een beetje het doel. Nieuws zoeken en dat verslaan. Iedereen heeft verschillende taken, maar onze taak is om het nieuws op te schrijven en om de artikelen over te maken en om er foto's bij te maken. Ik ga de eerste week voornamelijk bezig met de radioreportages. Ik zal kijken wat geschikt is voor radio, wat kan ik gaan doen en vooral vul de wijk in. Kijken wat ik hier in de wijk kan doen. En de tweede week ben ik vooral bezig met het maken van video-items. Dus de wijk vastleggen op video. Nou, we gaan filmpjes maken in de Triske. En we hebben bijvoorbeeld vandaag gaan we het over het WK hebben. En dan gaan we bepaalde dingen vragen aan de mensen uit de Triske. Bijvoorbeeld wat ze van deze Zuid-Amerikaanse toe te vinden. Dan gaan we even kijken hoe ze daarop reageren.